gaa yow nga xam ne daf leen a neex seen baa neex ba dootu topp loobu man la ñuy boo ne xale wa jëlee wala yu laa xoon a maara moolu baba képp ko xam ne kii man bamba lii ma xoote ci Touba gii dem Mbacke la ñuy boo ne xale wa jëlee nekk nga ci jàqare la ngay xuj yàlla doo ko gis te doo gis bunt ba sax يقول من قل فريقي لاز لموله لأهله تلاز فرينت وامو وقت جمعنا بام هوتيني يقول ذنه من واجه قمنا قل فني هوتنا من جلي موح لأهله كمت ما واجه قمنا لأهله بوكنا جنيون يونيون بربوبالي دلاز قمخ كقول همت واجه قمنا بوم بكي بك بك وطاك te dana ko yóbbu ci pays ba muy mbëkkee dana ko yóbbu ci pays boo xam ne ña fa nekk boobu ay mbëkk kat lañ ci ku mbëkk mu tàkk képp ko xuutee njàmme ci lii mu xoote da ngaa xamul ku koy temp tempalu da ngaa xamul li ci biir ku ci def say bët say gémmiñ da nga cee bokk ku ko ci jox gannaaw nag foo mën a jëm safara ku ko jox gannaaw ak foo mën a jëm safara ndax terem doo ngay jaamu ji doo jaamu yàlla li ma xoote ku ko bañ doo jaamu yàlla terem doo ngay jaamu maanaam bu sa taxawee koo yaakaar ne mën na la yóbbu àjjana ku dut yàlla ku ko mënu ko kon nag yenu mudaa yi mbir màngoo lii ma leen sànni jàpp leen ci te xam ne kanam la jëm nag du dellu gannaaw mukk waa mu daal yëpp suñe boo bu kilu rek te jàpp ci laajte ko ñu xamaleen ko ñu jàpp ci te xam ne moom dong la yàlla dafay bis pinc koo mën a jaamu bis pinc ku dut yàlla ku sa taxawee doo fayee ko lii la njàmmi wax jaamu yàlla nag duhut barab duhut tabax duhut julli duhut koor duhut xaj màkka du génn mbay ma asaka mooy tawhidul illahi rek loo ci mën a def lu mbari bari te amula tawhid bu yàlla bu sa taxawee yàlla amee la bor tawhid dong tawhid mu xam wéetal sa borom ci gannaaw boo ko xamee yàlla nag kenn mënu ko wéetal te xamula ko kon nag barakallah jaa ngeen jëf yéen gan ñi ñu ngi leen di sargal jaa ngeen jëf yéen soxna yi ma dellu xaar ci yéen ñu ngi leen di sant ngeen seen i jëf ndax na ngeen daan def ca nawet ca tool ba ca kësi te fi mu nekk ngeen jàpp ci tara bàyyi waaye nag seen bopp ngeen di defal seen bopp ngeen defal kuy defal sa bopp kenn waru laa wax tey nga bàyyi seen bopp nga waaye na leen wóor ne la yàlla ne fàttas yi moo bi abdulahi jamihan wala tafaraqo jàpp leen ci buum ak yàlla gu dëgër gii te bu leen fasante ko kenn ku ne bu jàppee na ñoom bu kenn jàpp taxaw ku jàpp ñoo di li ngeen dañoo di dana leen rëy kon nag buum ngaangu mooy baa bi lee ilaha illallahu ak leer gi ci biiram nga tudd ko xam ko nangu ko buum ngaangu ku ci jàpp àjjana muy sëkk kon nag jaa ngeen jëf boo demee ca téere ba borom tubaab nga naan baa bi laa ilaha illallahu ku ko xam ku ko tudd te xam ko te nangu ko benn yoon moo xabarab aji julli aji xoor aji génn mbay mi asaka ak jàngaal xoraan dundam bedee nga nekk ci sareha waxtu wu ne ba joxal ci sa dund Serigne Touba nana benn baatu la ilaha illallah boo xam ne da nga ko wax ci sa gémmiñ xam ko ci sa xel nangu ko ci sa xol moo ko ëpp doole ëppee doole rek amul ràpp kon nii la ko waxoom ñoo xam de fa ne moo ko ëpp doole ku ci weddi loolu nag demal ci téere bu ñu wax masaalikul jinaan bu fekkee jege nga daaru dikkal ñu war la ko bu fekkee jegeloo daaru seetal borom xam-xam bu añaano nga laaj ko ko yaa la ko war man li ma wax nag bu ma ko def nag sën fa ne laa ko mën a laal mën naa koy laaj ci hadis mën naa koy laaj ci alquran mën naa koo daal ci téere góor yàlla yi. Cheikh Tidiane, Cheikh Abou Hadji la. Allahuma salli ala sayyidina Mohamed, nil faati li ma ahlaka. Cheikh jàngu di dégg nga ko. Moo de dula rab yoom Tidiane. Waaye nag am na lu ci làqu lu xam ne bëri na ku ko wax te xamu la ko. Tidiane boo nee ana lum dox moom il faat yi li ma ko dexa jëlee ñii bay la naan njub mbaa noonu laa ko déggee rek. Yot yàlla man moo jàngaa xoraan man te julli waxtu yu juróom xoor génn mbayam asaka ak mu jëm mu xaj moom ko jëyee màkka la. Waaye yëg na genn leer boo xam ne kii mu ngi koy jeene te gisu ko leer boo fale tur bi yoon ci fanweeri sëriñ ngay bëgg a gis leer boobu daara jëm dem bu fa amee ñaari weer ñetti weer du dégg ñu yëngal ko fa mu xam ne noo fi mu jàll ba yónnente bi mu ko xëy feeñu gindi ko ci ba mu ko gindee la ko ne yow yàlla yan na nga dolli xewal ak yermande sama sambi bii ñu de wax Mohamed ndax li ma war dina boon li ma boon war nañoo xam ne am na luñ gisut bopp ndax li ma war dina boon. Tidiane boo ko laaj nag li ma war dina boon man ma koy jàngal xeenale ko feneen waaye li na boon nag mooy baat bii ma wan le dina boon yàlla gindi na ma ci daraja xadimo suuf moom laa xootee mooy leeru baatu la ilaha illallahu comme neeku ci sa dënn yàlla amee loolu la bor kon nag barakallah jaageen jëf jaageen jëf yàlla yàlla fay leen yàlla bokk fay leen yàlla yàlla dëgëral leen gune yàlla yàlla def leen mag mag ñi yàlla yàlla taxawal leen ku ne yàlla yàlla def leen mag man ñu yàlla yàlla taxawal leen wattande ko leen jëriñoo sëriñ bu daa jëriñoo sëriñ bu xam ne mu jëm li gën a jox ma nga jox ko mu yóbbu mu la dékk nga dékk mu tëflil la nga véy mu tëflil la tëflil la véy bàyyi la ci kër gi xëy na am nga loo lekk xëy na amula loo lekk boobu la sëriñ day yéene ko def sëriñ waaye du sëriñ de ku la po war sa rek mbaa ma ëpp la xa rek dala nax sëriñ da nga koy jox mu sëriñ da ngay def mu def su fekkee mën da def askan wi rek nga ko toppee askan wi doo ci jot doo ko yóbbu seen kër de su fekkee sant wi doon nga ko toppee sant wi doo ci jot du dem seen kër de su fekkee tëflit wi rek nga ko toppee dama ci yaay bàññi tëflit la ñu seen tëflit baa gën a wóor ci yow kon mbir maa ngoog ubbi leen xel yi te xam ne sëriñ bi xar rek la am yow it am nga xel kenn ku ne yàlla jox na ko njëfandu bu mën a lëggéeyee jëmmam ba mu xewel lëggéeyee leen xel yi yàlla joxul kenn xel lu may lëggéeyee ko lëggéeyee leen xel yi li mën a am li mënta am ñàkk li laa ci xam waaye nag topp rek ku xam ne kii moom bàyyi ma doon sama sëriñ rek neex na ma rek waxtaan wi neex na ma rek te war bëri ca dara wan la ko ndax ngeen di yendante rek bërëta koo mu laaj la sa yëf nga jox ko ko mu dem boo ko gisati di kon am na ñu bëri nag ñu xam ne loolu fii mu ne ñoom mu ngi ci seen xel bal ki dem balaa fee ndoog ñu bàyyi koo faas faas gële faas fi ñoo faas bëri ko rekku Tidiane la kenn kuñ lu yoon wotoom yu baale woon ko Touba ba mu demee na ay bokkam nañ dem daaru dégg naa loolu ma te dégg ay chauffeur la nag ñoom ñëpp mu def leen ci wotoom ñu ànd nit ñooñale ba ñooy dem kenn ku ci nekk la nga tiimoon xem nga ko kon nit ki dafay seet lu njëriñam nekk mu topp ko lu njëriñam nekkut mu bàyyi ko waaye rus naa rus naa kenn bu fay ko jotee te fay ko la doo taa rus de jàppante téere baa rek a fa sus yaa ma noon ana maamu soxna maamu soxna ana na nga waxati ca mas kooku wax yàlla firil ko nit ñi waaw fakk sa doom bi nangoo amul lu yàlla waxul na maa faral naa fekki taw min sa yi ndox ma dara lépp def naa ko ci téere bu sa taxawee bi buur bi di ke coupé la mbaag sandarmaa yaag soldat la coono li fi na safaraam sa ba doyal ko da nga xam ne fii mu ne du mucc amu fi loore lay ñun de suñu sëriñ sa ak suñ mag ñi ñu ñu wëccoo ba ñoo woon yoon yi waaye suñ ko xamee nii de kon day kenn doon ñu wëcc gën naa ak fii mu ne yëg nga lii fii ma sëriñ bi loo xeeree kenn ba tax mu ne la lakk ëllëg ku leen ko nangu bu ci kenn nangu kenn lakk la ëllëg ndax kat fii kat nga koy nangoo waaye bu keroogee ba tàngoor wa ñëw wax ma li fi dunia bi ma tëggoon atam kusu fiha ay alfati sëriñ tubaab moo ne jëfal leen xadduna kem li ngeen fee sax mooyal yàlla kem li nga mën a mun ci lakk sa safara lëggéeyal kem xaaju ji ngay xam ca bisub penc ba jaamul yàlla kem xaaju na nga ko sa aajoolee ca bisub penc ba kon kenn warta noppale ko kenn warta noppale waaye kenn ku ne war naa seen nag fa njëriñam nekk mu yëngatoo fa ku ci bay tool bu ndox mi doogoom de kon nag barakalla mbir maa ngoog lii ñu leen wan ku leen ko wan ma fa fii ñëw keneen du leen wanu ni moom te du moom li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor a gën lam yor yéen waa budaay li ngeen yor ku yor lu dul moom li ngeen yor moo gën la mu yor wasalaam kon nag ñu ngi leen di tàggu ba nañu fekkee waxtaanu siixu sax ñii doon sikar itam seen sikar bi doyagu doon waaye nag borom daaba yi këram daal xam ne xaw na koy ci le bëgg naay dellu kër ga kon nag wasalaam da lay jigéen ñi nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewu nga santal ma leen ñi teew ak ñi teewu ne leen yan na leen yomb yan na leen yomb yan na leen yomb jaageen jëf jaageen jëf xanaa njàpp mu ngi feem barakallaa jaageen jëf njàpp ku ne yaa ngoog neel ci seen kanam teete leen ñun de xoote wuñu ay nax de xanaa ku ko yëgul de xoote wuñu ay nax de xanaa ku yëgul ndax rasulallah waa màkk ña ko génnoon màkk fa yëgudoon ak bëmb sëriñ tuuba waa mbàkk ña ko génnoon mbàkke ba tubaab bi jot ci moom fa yëgudoon ak bëmb ba tubaab yëguñ ko ñoo ko weer rek boole leen fii itam li fi tuuru leer gii fi tuuru na ngeen ko yëg mag ak gune góor ak jigéen na ngeen ko yëg lëggee yoo ko jëriñoo ko ñi de jàng alxuraan moo tax ñi de jàng ñi di dem màkka moo tax ñi di dem màkka ñi di taxal di julli moo tax ñi di julli ñi di xoor moo tax ñi di xoor baatu laa ilaha illa allah moo tax lépp lu ci waay di def jëmee ko ci yàlla moo tax nga di ko def waaye nit nag bu amee lu mu xamul xamu ko ndax du ko jëriñoo kon nag wasalaam jaageen jëf jaageen jëf tuu sama goro sama goro yi ngay lu mat a xam la ci yow li nga xam ne yaa ngi koy wax kon xam googu leen mooy li nga xam ne moom moom lay def ci jaam yi te xam googu mooy lan mooy alquran ci boppam daf koy junj toujours yéen tubaab alayhi salaatu wasalaam di ko junj toujours sëriñ tubaab itam di ko junj toujours loo leen ñuy junj nag moom la ñëw di ko leerlal jaam yi mooy lan mooy xam yàlla mi nga xam moo sàkk jaam yi ndax peut être wax na ko léegi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, loolu la yàlla wax. Bamu ma nit ak jinne loolu ñu jàmm ma wa maanaa yahbudoni yu wahidoni, maanaam li ñu nam ci jaami gi mooy lan? Mooy ñu wéetal yàlla. Ñu ne kon wéetal yàlla mooy lan? Ñu gis ne bépp yëngatu boo xam ne bi ñu ngi koy yëngatu te li ko xam ne bi ñu santaane la, moo xam julle, moo xam war la, moo xam classique, moo xam di mag ak lu mën a doon, nga gis ne nit ki mën na koo def nañ ko santaane ci saay ba mat sëkk te taw it bañ a nekk ci xolam, ndax taw it moom du li ñuy yëngatu ci xol rek lay nekk. Kon taw it la koy def ci xol mooy xam ki nga xam ne moo sàkk jaami di yàlla te nam ñu ko waa ci àdduna kutti ne xam ngeen ma door may jaamu fi ngeen ma xam du ngeen mun a jaamu. Kon xam yàlla moomu leen mooy li nga xam moom la sang bi tey wàcc fii. Xam yàlla nag mun ko wax woon seen jëm jëm duut yoo xam ne dañuy ubbi këyit di ko jàng. Sëriñ Touba wax na ne alhilmu laa di kasar di riwaaya bal annahu nuru nadiraaya, xam-xam nekkut bëri riwaaya. Bëri waaye mooy lan? Mooy jàng ay téer yu bëri solo ci ay nit ñu bëri. Nee na loolu nett li nu ñu ko lan mooy xam-xam? Mu ne xam ker la gu xam ne gii da nga koy mën a xam le nuru nadiraaya. Kon di nga xam-xam kon nekkul ci jàng téer yi. Kon moom it xam-xam bi yàq taw ne tey moom la ñu yooyee du ñu koy yare du ñu ko xamale nekkul ci xam-xam nekkul loo xam ne lu ñu ubbi ci kay la di koy seet déedéet. Xam-xam la boo xam ne mooy xam-xamu awliyaaw ya di xam-xamu andiyaaw ya di xam-xamu mursalin ya te mooy xam-xam boo xam ne day xëy bàyyi ko ci yàlla rek minallahi ilayhi. Kon ci leeral yi nga xam ne mën nañ ko joxe rek ci alquran mooy yàlla ci boppam lu ñu sant mooy fadkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Sëriñ Touba li ñu sant mooy fas amma dawamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kana muridu sëw taqul laa ilaha illaa moo gën a mag li ab murid du bëril. Te murid boo seetee képp ko xam ne ki dangaa nam ma dem ci yàlla ab murid nga. Muridu laay li ñu wax muridu laay mooy jaan bi bëgg dem ci yàlla. Kon yow lu bëgg dem ci yàlla nag Sëriñ Touba nee na li ngay toqoo li ci gëm mooy laa ilaha illallah. Waaye daf la wax ne nag laa ilaha illallah nag mboota nekk ci biiram moo xam ne ñu kenn du ko mën a xamee ci téere bii nga xam ne moom laa leen wax bii sama saaliku ji naan lum jokkat ku naa asraaro lay fi yëlli ku naa li kaw ni sëriñ baa naa mi wax naa leen nag ne lu nit di tudd moo ci gën. waaye maa ngi leen ñu ne baat bii ma wax leen nag mbóot la moo xam dafa nekk ci géej te nekk ci xóot géej ba kon dama ko feeñal ci téere bi kon boo ko bëggee xam da ngay bàyyi téere ba. mu ne kon nan la ñu ne ba xam ko nag mu ne kon tunaalu bi taslimi wal mu jaaxada laa bi munaakat wal baada yaa ngi ko amee ci jébbalu ak jaar ak sa bakkan waaye duñ ko amee ci yeerante ak sóore ci ki nga jox sa bopp. kon nag ñu war a seet baatab jébbalu lan la baatab jébbalu mooy aslamtu nafsi lillahi rabbil aalamin dox naa la sama bopp ngir yàlla borom jaan bi. ngeen dégg si sang bi wax leen neneen jaayuma sant jaayuma kaala jaayuma askan. ndax kon li muy leeral mooy ne jébbalu kon yàlla rek moo ko moom. ndax su fekkoon sant ak kaala rek lay jaay kon mbooloo ñuy teew fi duñ fi teew wala buñ fi teew itam lu ñu war a mel duñ ko mel li ñu war a xam duñ ko xam. ndax loolu leer na ci barab yu bëri bëri leer na fa. li ñu fi leeral mooy kenn ku nekk la muy wittoo di ko topp guddi ak bëccëg lu ñu war a xam la lu ñu war a jot la. mu waxoon cëpp bu yàgg nañ ne sëriñ ak sang bi waxoon itam ne oto yu ndaw yi ñu ngi dox oto bu mag bi moo paan. ñu ne xelal mooy oto bu mag bi mooy jàpp jaam mu ne mooy jàpp jaam yóbbu ko ci yàlla boo fekk paan waaye daara yëpp a ngi dox. moo leen mooy tey yéen ñu toog fii tey kenn ku nekk ci bañ école la toogoon waaye tey xëy na toog ci ab sees boo xam ne bii mun na am sax ñoo ko doon jàngal mu ëpp leen xam-xam wala mu ëpp leen garaat. kon yaakaar naa sër yooyu doon leen jàngal naxuñ leen. nga jël sa doom yóbbu ko ca daara ja mu am fab diir dina ñëw tër yi nga dégg wala bind ak téere jox la kon kooku naxuñ ko ca daara ja. mu des nag ki nga xam ne dangaa bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi bàyyi sëriñ ba la doon jàngal alquran ñëw sukk ci roon ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil aalamin jox naa la sa bopp ngir yàlla borom jaan ñi. kooku la wax ne su fekkee li mboo wàtte ci boppam ngën mat na ko la la jël yóbbu ci yàlla na def ci yoo xam-xam boo xam ne bii bu leer la boo xam boo mën a nett la boo mën a wane la ni ki nga xamee sëriñ yooyu nga jaar la ñu defoon ci yow foo toog mën ko wane ba ñëpp xam ne yow ñu def nañ ci yow dara. kon kookee nga jox sa bopp itam loolu moo ko war ci moom ci yow. kon nag jébbalu yàlla moo ko moom jébbalu mooy li mooy islam. yàlla ne wa man yattaqi rinan fala yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati minal khaasirin. yowmal qiyam lu mu fi waay mën a andil lu dul islam man yàlla aw ma ci soxla islam rek la am soxla. islam nag mooy xam yàlla. xam yàlla nag mooy li nga xam ne moom la jamono ñu bëri ñu bëri ci jamono réeree ndax boo waxee rek ñu ne la yàlla kenn du ko xam. am na ñu xam ne sax dañ koy nangu lañ lañ ñu ne la yàlla kay dañ ko xam waaye mooy xam nooy jóllee xam nooy wooree xam nooy joxe sa ka daal loolu moom la ñu tuddee ñoom xam yàlla dëgg la. waaye bu ñu settantale bu baax dafa naa ne loolu bokkul ak yàlla ndax loolu bu ñu seetee ab santaane la. kon ki santaane ak la mu santaane bokkul. yàlla moo santaane julli yàlla moo santaane koor yàlla mooy santaane jox Afrika, yàlla mooy santaane dem Makka. Bokkul ak nag yàlla muy santaane nag daf ne xam leen moom man mi santaane doo ko def li ma santaane, ndax soo ko xamul moom mi santaane li mu santaane soo ko defoo itam def ko lu sell. Kon xam ki santaane kooku lañ war a def, xam xam ki santaane nag lu yomb la ci waxtu waxam ne am nga yore. Abdou Khadir Diallo wax na ne wa iyaaka an tasnadal amra fa innahu qaribun ala man la qitaabiha, maa ngi lay yëgal na lu yaa ngi sa rëkk ci yàlla ngëm yaa ngi aw ci yoon wa, kon yoon wa rek a jëfe. Borom xaalifa dañu waxati ne wa raawu siwaahu ala al aqiqati baatilan wa taalika al hukumu fi l aqiqati qaatian, ñoom nee nañ gis yàlla sax ci ay bët moo gën a yomb gis leneen dul yàlla, waaye nee nañ ñu xam rek ak bi ñu gis rek ñoo ko dàpp ñoo ko xam wala ñoo ca d' accord. Kon ku amul basir rek bokkuloo ca, waaye ku am basir war nga xam ne yàlla ku ñu war a gis la, te yàlla daf ñu ko leeral ci alquran de jës bu ñu ci alquran itam, ndax ba mu wane wa fii anfusikum afala tubsiruun la wax, man ndax du ngeen seet ci seen bopp, te moo la waxoon ne noonu aqrabu ilayhim min ablil wurid, ñoo leen gën a jege seen bu mu xol yi dañu waxaan ne la wa fii anfusikum afala tubsiruun, man du ko ngeen seetaan ci seen boppam. Kon nit ki dafay delluwaat ci boppam xam mu mooy kan, waxtu mu xamee mooy kan rek daal di xam kan mooy boromam, xam mooy kan lu ko yëntu waa wa man arifa nafsuhu arifa rabbuh, yonente bi nee na boo xamee sa bopp xam sa borom. Kon xam sa bopp rek moom nga war a def, xam sa bopp rek ci seyxu mu rabbi nga koy xamee mooy sang bi mel nii tey, warul ñu lenn lu dul yàlla rek. Nag yéen ñi nga xam ne tey yéen a fi toogal président Abdou Diouf, ñu ngi leen di sant bu baax, ñu ngi leen di gis pour seede rek nag wax bii nga xam ne tey moom la sang bi wax tey. Ndax de kay li nga xam ne moo am kii ci kër gii man de ku ko mën a seede laa ci loo xam ne lii lu wér la, ndax man nii ngeen gis ci li mu wax ne dina defar koo xam ne jàngut defu dara, man nii ngeen gis.